کہ چھیڑتا ہوں میں بھی اب چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا پھول لگے ہیں لب ایسے جیسے در کھلا مدینے کا پھول لگے ہیں لب ایسے جیسے در کھلا یہی سہارا ہے لوگوں اس جگہ میں جینے کا یہی سہارا ہے بولو اس یہی سہارا ہے اس جگہ میں جینے کا سبحان اللہ اور ہم مرشد والے ہیں نا الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے ہم کہتے ہیں مرشد راہ ہدایت ہوتا ہے مرشد ہدایت کی راہ پر لے کے چلنے والا ہوتا ہے تو شاعر نے کیا کہا کہ کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے تجھے بتائیں گے راستہ مدینے کا وہ تجھے بتائیں گے دیوانے راستہ مدینے کا چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے آپ کا وطن کیا ہے آپ کا وطن کیا ہے دل جواب دیتا گے دیوانے دل جواب دیتا گے دیوانے دل جواب دیتا گے لکھ بتا مدینے جواب دیتا ہے دیوانے لکھ بتا مدینے کا دل جواب دیتا ہے لکھ بتا مدینے کا چلتا ہمیں بھی اب تذکرہ مدینے جیسے سر کھلا مدینے کا کی یاد میں شاید ان کی یاد میں شاید ان کی یاد میں شاید کہیں آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں مدینہ